Гарем спіць. Усе яны дзіўна падобныя, найчасцей рудавалосыя, крыху іншыя, чым у горадзе, крыху іншыя, чым завялыя пялёсткі. Іх трэба ухутваць ад холаду, каб не згубіць іх лекавых якасцяў, вітамінаў і мінеральных рэчываў. Трэба вельмі пільна сачыць за фазамі месяца і знакамі зодыяку, вывучаць скразнякі і вільготнасць, шукаць таемных ворагаў, абараняць ад непрошаных гасцёў, ад заплаканых мацярок, ад парахні штодзённасці, своечасова здушваць іх прыхамаці ды пыху, паказаць пару фокус-покусаў, не верыць іхнім слязам ды лірыцы, прызвычаецца быць цярплівым, навучыць маралі ды іншым рэчам, напрыклад, аскезе альбо рэлігіі, пераканаць, што галоўнае – гэта чаканне, нават тады, калі адзіны залаты дождж пройдзе мімо.